To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki. Denis Urubko w samotnym ataku na K2. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowuje akcję Bezpieczny Autokar. PiS z ponad 50% poparciem w najnowszym sondażu. Działanie bardzo ryzykowne, ale może przynieść sukces. Tak o samotnej próbie zdobycia K2 przez Denisa Urubkę mówi himalaista Rafał Fronia. Urubko rano samodzielnie, bez poinformowania kierownictwa narodowej wyprawy, wyruszył z bazy, by atakować szczyt. Rafał Fronia był uczestnikiem wyprawy na K2, musiał jednak wrócić do kraju po tym, jak spadający kamień złamał mu rękę. W rozmowie z Polskim Radiem Wrocław podkreślał doświadczenie Denisa Urubki, ale i niebezpieczeństwo samotnej próby zdobycia szczytu. Nie spotkałem tak szybko wspinającego się człowieka jak Denis i tak bardzo zdeterminowanego i tak bardzo doświadczonego. W związku z tym jest szansa powodzenia tego ataku szczytowego. Natomiast jest to szalenie niebezpieczne. Tam niebezpieczeństw to widzę po sobie. Lawiny, latające kamienie. Jest tak dużo, że wspinanie się bez partnera no jest po prostu balansowaniem na bardzo cienkiej linii i starej linii i do tego przetartej. Denis Urubko chce wejść na szczyt jeszcze w tym miesiącu. Kierownictwo wyprawy planuje atak szczytowy na K2 na początek marca. Mandaty karne dla prawie 1/4 kierowców skontrolowanych autokarów, ponad 4% zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 2% autobusów nie nadających się do jazdy. To wyniki kontroli przeprowadzonych podczas ferii w ramach akcji Bezpieczny Autokar. Sprawdziliśmy 1221 pojazdów, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. Nałożyliśmy 288 mandatów karnych, zatrzymaliśmy 51 dowodów rejestracyjnych, z tego w 21 przypadkach autokary były w tak fatalnym stanie technicznym, że nie zostały dopuszczone do dalszego ruchu. W czasie tegorocznych ferii zimowych skontrolowaliśmy nieco więcej autokarów niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niestety nałożyliśmy około 10% więcej mandatów na kierowców. Dobra wiadomość jest taka, że nie zatrzymano ani jednego nietrzeźwego kierowcy. Policja zapowiada na dziś i jutro wzmożone kontrole na drogach. To ostatnie dni tegorocznych ferii. Będą m.in. kaskadowe kontrole prędkości. Będziemy starali się ujawniać jak największą ilość tych kierujących, którzy przekraczają prędkość. No nie zapominajmy również o tym niebezpiecznym wyprzedzaniu. Apelujemy do kierujących, aby bacznie obserwowali drogę. Zwracali szczególną ostrożność w rejonach przejść dla pieszych. Informuje Joanna Biel-Radwańska z Małopolskiej Policji. Nadmierna prędkość to najczęstsza przyczyna wypadków na polskich drogach. Zaproponujemy scenariusz przyjęcia przez Polskę euro, zapowiedział podczas Rady Krajowej PO lider Platformy Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że wspólna unijna waluta byłaby ważnym narzędziem do realizacji polskich interesów i zapewnienia dobrobytu Polakom. 50,2% poparcia ma w najnowszym sondażu Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska, na którą, gdyby wybory odbyły się teraz, głosowałoby niemal 23% pytanych. Badanie partyjnych preferencji Polaków przeprowadziła pracownia Estymator. Wynika z niego też, że do Sejmu weszłyby jeszcze Ruch Kukiz 15,7% poparcia, SLD niemal 6% i PSL 5,2%. Poza progiem wyborczym Nowoczesna chęć głosowania na nią deklaruje nieco ponad 4% badanych. 3% pytanych chce poprzeć partię Razem, a 0,8% respondentów chce głosować na partię Wolność. Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 lutego, wzięło w nim udział 1009 osób. Rock i muzyka klasyczna, tak będzie wyglądała kolejna odsłona cyklu Polskiego Radia, to co najpiękniejsze. O 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017, ten koncert na antenie Trójki, a o 20:30 Polska Orkiestra Radiowa zagra suite na orkiestrę estradową Dymitra Szostakowicza, ten koncert w Jedynce. Dziennikarz muzyczny radiowej Trójki Piotr Mec uważa, że to bardzo ciekawy, artystyczny eksperyment. Zobaczymy, jak ten eksperyment wyjdzie, ale sam pomysł z tego, żeby słuchaczy przyzwyczajonych do trochę innej muzyki spróbować, powiem to bardziej w konwencji męskiego grania, wychilloutować po tym koncercie właśnie Szostakowiczem, wydaje mi się nie tylko odważny, ale mający szansę powodzenia. A kierownik redakcji muzycznej radiowej Jedynki Paweł Sztompkę zachęca do wysłuchania obu części koncertu. Wydaje się, że ci, którzy słuchają jakichś mocniejszych nut, nie są w stanie posłuchać Szostakowicza. Nic bardziej mylnego. Świat muzyki należy do jednego świata dźwięków i jest dedykowany każdemu. Muzyka jest naprawdę dla wszystkich. To my niepotrzebnie ją dzielimy. Pierwsza część koncertu będzie transmitowana na antenie Trójki, a druga w radiowej Jedynce. Retransmisji obszernych fragmentów wydarzenia wysłuchają również słuchacze Dwójki oraz Czwórki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Wieczorem, w nocy jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia opady śniegu ominą tylko zachodnią część kraju. Nad morzem wietrznie. W nocy bardzo zimno, od minus 16 stopni w Suwałkach do minus 12 w Warszawie, minus 10 we Wrocławiu i minus 9 w Szczecinie. Jutro wszędzie mróz, od minus 10 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 18 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 18 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Tego jeszcze nie było! Wiesz, że Rainbow daje rabat na drogę? Tak, teraz letnie zwiedzanie aż do 50% taniej. Start jak wolisz, samolotem lub autokarem z gwarancją dojazdu aż z 50 miast w Polsce. Rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Tylko w Rainbow, najtaniej pod słońcem. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Tylko w niedzielę w Kauflandzie. Ser żółty Gouda 100 gramów, złoty 9. Tylko złoty 9. Skorzystaj z okazji. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Na czym polega polityka historyczna Izraela i od kiedy zagłada zajmuje w niej centralne miejsce? Oxfam tłumaczy się z nadużyć seksualnych swoich pracowników wobec ludzi, którym organizacja miała pomagać. Co ten skandal mówi o stosunku Zachodu do biednych społeczeństw? Mamy nową Srebrenicę i zwykłą, w takich okolicznościach, obojętność świata. Dramatyczna sytuacja w enklawie wschodniej Guty pod Damaszkiem w cieniu ofensywy tureckiej w regionie Afrin. Co się dzieje w Syrii? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Come again, taken by the back to its pain. Cut my heart, but it grew back. A heavy stone out of paint black. I don't know if I can love again. I don't know if I can. I am a man without a name. I've been bad, but I've done good. There's a bad start, I'm understood. So many times I tied a noose around my neck, but it came loose. If I can love again, so I don't know if I can love again. But here I am, a man without a name. Ooh. Ooh. Asafa Widan na początek raportu o stanie świata. Wracamy do sprawy, która nie chce się skończyć. Kiedy już się wydaje, że może jednak, to wtedy wybucha na nowo i to z jeszcze większą siłą. Mówię oczywiście o sporze, kłótni, głębokiej wyrwie w stosunkach polsko-izraelskich powstałej po przegłosowaniu przez polski parlament ustawy nowelizującej przepisy o Instytucie Pamięci Narodowej. Dziś chciałbym porozmawiać w tym kontekście o Izraelu, o tym, dlaczego tak gwałtowne są reakcje w tym kraju na tę decyzję, również na wystąpienie premiera Morawieckiego w Monachium, no i te kolejne epizody ostatnich dni czy tygodni. Pewnie, aby to zrozumieć, warto wiedzieć, czym dla Izraelczyków jest Shoah, czyli zagłada, jak traktowana była w różnych momentach historii tego kraju, jak traktowana jest obecnie. Moim gościem jest Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, specjalizujący się między innymi w tematyce izraelskiej i żydowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka teza historyczna, która głosi, że Holokaust to jest mit założycielski państwa Izrael. To jest teoria, tak mi się wydaje, w miarę nośna. Wielu ludzi uważa, że jeśli nie byłoby zagłady, to państwo Izrael albo by nie powstało, albo powstałoby z większą trudnością. Na ile to jest teoria słuszna? Myślę, że w bardzo niewielkim stopniu. Czy państwo Izrael powstałoby, niezależnie od tego, czy byłaby zagłada, czy nie, tyle tylko, że zagłada pozbawiła Izrael ludności. Izrael był pomyślany jako odpowiedź na sytuację Żydów europejskich i to zagłada wymordowała przyszłych obywateli Izraela. Natomiast mitem założycielskim Izraela, jeżeli można w ogóle użyć takiego terminu, bardziej była zheroizowana wizja własnej przeszłości małych kolonii walczących z arabskim nawałem, zwłaszcza wojna 1948 roku, która cudem, rzeczywiście cudem utworzyła to państwo. Zagłada należała bardzo długo w historii izraelskiej do przeszłości wstydliwej. To był jakby ten cień mitu założycielskiego, tych muskularnych Żydów, którzy jeżdżą konno, strzelają i zwyciężają. Zagłada to była opowieść o klęsce. I tego nie chciała agencja żydowska w czasie wojny. Agencja żydowska, czyli przedstawicielstwo Żydów w Palestynie, to które no, w zasadzie było przedstawicielstwem, bo tam były różne odłamy, prawda? Ale agencja żydowska pod wodzą Ben-Guriona, oni nie chcieli być kojarzeni z Żydami, którzy zostali wymordowani, z Żydami, którzy zostali potraktowani jako ofiary? To nie zupełnie tak. Agencja żydowska zajmowała się relacjami między Iszuwem, czyli osadnictwem żydowskim w Palestynie, ówczesnej brytyjskiej mandatowej, a światem zewnętrznym, przede wszystkim Wielką Brytanią. I w relacjach z Wielką Brytanią agencji żydowskiej zależało na wypromowaniu zupełnie innego obrazu Żyda, właśnie Żyda z karabinem w ręku. Zresztą agencja żydowska jako jeden z głównych celi, co postawiła utworzenie brygady żydowskiej, która by walczyła z Niemcami, na co Anglicy bardzo długo nie chcieli się zgodzić z obawą przed negatywną reakcją arabskich sojuszników. Więc to nie było tak, że agencja żydowska odrzucała ten obraz Żydów prześladowanych i pokonanych. Ona promowała taki obraz, jaki był korzystny dla Iszuwu i który by sprzyjał temu, żeby powstała żydowska jednostka zbrojna, która mogłaby o wyzwolenie tych prześladowanych Żydów walczyć. Brygada żydowska powstała późno, walczyła między innymi we Włoszech, była specjalna jednostka brytyjskiego wywiadu spadochroniarzy, których zrzucono na Europę Środkową, w tym na Węgrzy, wszyscy zostali wyłapani przez Niemców i zamordowani. Natomiast na to, co działo się w okupowanej Europie, agencja żydowska nie miała żadnego wpływu, więc się tym za bardzo nie zajmowała. Są różne opinie na ten temat. Tom Segev w takiej fundamentalnej pracy Siódmy Milion mówi o tym, i teraz powiem uważnie, żeby nie wykoślawić jego myśli, że owszem, agencja żydowska nie mogła uratować Żydów z Europy, natomiast on twierdzi, że oni nie podjęli działań, które mogłyby rzeczywiście spowodować uratowanie przynajmniej jakiejś części. Jakich działań? Jakich działań? Jedyną siłą zdolną do podjęcia takich działań byli alianci. I to były dwie możliwości. Jedno to było jakiś targ z Niemcami. Do których dochodziło zresztą. Dojdziemy do tego, kiedy będziemy mówić. Do targu nie doszło. Oferty niemieckie były. Zasadniczo oferty niemieckie były takie, będziemy lepiej traktowali Żydów, czy nie będziemy ich mordować w zamian za... Za pieniądze. Pieniądze albo sprzęt. No, na to alianci się zgodzić nie mogli. Ale nie tylko jest to. No, jak była w 1943 oferta, że Niemcy się zgodzą na wypuszczenie 50 tysięcy Żydów bułgarskich i notatka z tą ofertą dotarła do gabinetu brytyjskiego, zachowała się z odręcznym dopiskiem Antoniego Edena. A co ja mam niby zrobić z 50 tysiącami Żydów, tak? I to jest ten drugi element, że nawet tam, gdzie alianci mogli coś zrobić, nie robili, myślę, dlatego, że na Żydach im szczególnie w jedną, ani w drugą stronę nie zależało. A jeżeli już, to bali się, że jakiekolwiek gesty w adresem Żydów wzmocnią niemiecką propagandę, która od początku mówiła, że to jest żydowska wojna. I tutaj fundamentalną sprawą była kwestia zbombardowania obozów koncentracyjnych, czego nie zrobili zachodni alianci, kiedy mieli możliwość od późnej wiosny 1944, kiedy już z północnych Włoch startowały samoloty, które mogły dolecieć do Auschwitz i wrócić. Wcześniej nie robili tego Sowieci, też mogli. Nikomu na Żydach nie zależało. Mówiłeś o tym, że tuż po powstaniu państwa Izrael stosunek nie tylko do samej Shoah, prawda, samego Holokaustu, ale do ofiar był niejednoznaczny, czy może negatywny, negatywny, pozbawiony współczucia, pozbawiony zrozumienia dla tych ludzi. Jakie były wydarzenia, które zmieniły ten obraz? Dwa wydarzenia. Pierwszy to był proces Eichmana, który nadawany na żywo przez radio, w Izraelu wtedy jeszcze nie było telewizji, stał się czymś w rodzaju zbiorowej psychodramy. Kraj rzeczywiście zamierał. To po raz pierwszy zresztą był ten efekt radia w Izraelu, który potem został, no gdzieś pod koniec wieku zanikł. Mianowicie, ja też wiele razy widziałem w Izraelu, że co godzina, kiedy są podawane wiadomości, wszystko się wstrzymuje. Ponieważ te wiadomości mogą być fundamentalne, znaczy rozstrzygające. Tak słuchano relacji z prezesem Eichmanem, kiedy po raz pierwszy na głos i publicznie została opowiedziana historia zagłady, a Izrael mógł objąć w niej, w tej historii, rolę późnego mściciela. To jest 61 rok, tak? Proces jest 62, a Eichmann zostaje złapany w 61 roku. Tak. To jest 13 lat po powstaniu Izraela i dopiero wtedy Izraelczycy zaczynają się mierzyć no, z kwestią Holokaustu, z kwestią Shoah, z kwestią swojego własnego stosunku do ofiar. Ja chciałem wrócić może kilka lat wcześniej, bo wtedy był proces Rudolfa Kastnera, węgierskiego Żyda. Mówiliśmy wcześniej o tych próbach wywiezienia Żydów. Węgierskiego Żyda zaangażowanego w próbę wywiezienia. On pewnie myślał, że chodzi o milion Żydów węgierskich. Nie wiadomo, co myślał. Skończyło się tym, że pociągiem wyjechało 1500 czy 1600 Żydów. Stało się to po nawiązaniu przez niego kontaktów z SS-menami, między innymi z Eichmannem. I to był bardzo trudny moment również dla Izraelczyków, ponieważ oni musieli się zmierzyć z Żydem, który między innymi wybronił od kary śmierci Kurta Bachera, człowieka, z którym dobijał tych targów, prawda? Jak ten moment wpłynął na ich myślenie o samych sobie i o Holokauście? To był strasznie trudny moment, ponieważ cała sprawa Kastnera jest strasznie niejednoznaczna. To nie on nawiązał kontakt z Eichmannem, to Eichmann polecił, żeby mu tego Żyda przyprowadzić. Proszę pamiętać, że Żydzi nie mieli żadnego własnego sprawstwa. Mogli tylko odnosić się do ochłapów, które im rzucą hitlerowcy. I było dość jasne wtedy już dla wszystkich, 1944 rok, że Żydzi zostaną wymordowani. Tutaj SS-mani zaczęli czynić niejasne obietnice, że może tak nie będzie, tak? W zamian za jakieś na początku... To znaczy w przypadku Węgier, tak? W przypadku tej historii węgierskiej. Tak, mówimy o Węgrzech. Jeżeli Żydzi w zamian za to coś dla nich wynegocjują aliantów, zresztą Kasser wysłał emisariusza, który dotarł do Palestyny, został aresztowany przez Brytyjczyków, którym przedstawił ofertę hitlerowców, że zwolnienia węgierskich Żydów za 10 tysięcy ciężarówek z gwarancją, że będą użyte wyłącznie na froncie wschodnim. No to jest oczywiste, że alianci nie mogli na to przystać. Jest również oczywiste, że każdy żydowski przywódca musiał to zaproponować w nadziei, że może coś się uda utargować. No i cała ta historia, mroczna i niejasna, ponieważ w końcu wyjechał pociąg z prawie 1800, o ile pamiętam, węgierskich Żydów, w tym głównie przedstawicieli żydowskich elit, w tym sam Kastner i jego rodzina, co natychmiast stawiało... Żydzi, mnóstwo Żydów z Kluża, z których sam Kastner pochodził, za co między innymi był oskarżany właśnie, że to w ogóle nie o to chodziło. Kastner został w Izraelu oskarżony, został zamordowany zanim doszło do procesu i został osadzony w roli arcyzdrajcy. To jest trochę tak, jakby Adam Czerniaków przeżył wojnę, prawda? Adam Czerniaków musiał iść na jakieś układy z Niemcami. No, nie miał żadnej autonomii. Zarazem starał się uratować to, co jeszcze się uratować dało. To ważne, żeby o tym pamiętać oczywiście w kontekście tego, co teraz się mówi na temat tak zwanej pasywności Żydów, czy tego, na ile... czy jak oceniać postawy Żydów, którzy wchodzili w układy z Niemcami, prawda? Bardzo różnie. No, byli zdrajcy typu Chaim Rumkowski, tak. Byli ludzie, którzy usiłowali coś ugrać tak długo, że można ugrać, a kiedy się okazało, że już nie, no, Czerniaków popełnił samobójstwo. Zresztą podziemie żydowskie w getcie miało mu to za złe. Uważali, że zamiast popełnić samobójstwo, powinien wezwać Żydów do powstania. Tylko, no, jak powstaną, to gdzie uciekną? Przecież nie do wypełnionej szmalcownikami Warszawy, tak? I byli wreszcie przywódcy Judenratów, którzy współpracowali z podziemiem, jak we Wilnie. Więc to naprawdę zależy od przypadku do przypadku. Ale ważne jest coś jeszcze. Mianowicie, podczas kiedy po procesie Eichmanna Izrael rzeczywiście zbiorowo usłyszał historię zagłady i przyjął, że tak się działo, dopiero 67 rok sprawił, że Izrael przyjął tę historię jako własną, bo dzisiaj, kiedy mówimy o wojnie sześciodniowej, widzimy ją i słusznie jako, no, niesamowite zwycięstwo militarne Izraela nad przeważającymi siłami. W maju 67 roku w Izraelu kopano, to się nazywało, że się kopie okopy, kopano masowe groby na dziesiątki tysięcy ofiar, ponieważ wszyscy spodziewali się klęski. I po raz pierwszy Izrael, który szedł od zwycięstwa do zwycięstwa, 48-56, stanął w obliczu tej sytuacji, z której stanęli Żydzi w okupowanej Europie. I wtedy te porównania z Holokaustem, czy szykowanie się na kolejną zagładę, były, no, właściwie powszechne, prawda? Tak. Wtedy Izrael historię zagłady uznał za własną i następnie wbudował ją, no, w swoją politykę historyczną. Dobrze, zaraz o tej polityce porozmawiamy. Ja tylko jeszcze o jednym aspekcie chciałbym porozmawiać. Pojednanie z Niemcami. Bo to jest też coś, co odbywało się w ogromnych bólach i co było decyzją polityczną. Znaczy, to była decyzja polityczna Ben-Guriona, przeciw której protestowały tysiące Żydów, i to nie tylko ofiar, prawda? Byli ludzie, którzy wzywali do bojkotu na pokolenia Niemiec, a jednak Ben-Gurion się z nimi dogadał. Jak ten proces wyglądał? Ben-Gurion był państwowcem. Izrael sam, a tutaj mówimy o pierwszych latach po powstaniu państwa, nie przetrwa. Wielka Brytania była wroga. Wielka Brytania zbroiła i szkoliła wrogów Izraela. Na granicy Izraela stał Legion Arabski w Jordanii, dowodzony przez brytyjskiego oficera. Stany Zjednoczone były obojętne. Rosja była wroga. Stosunki z Francją dopiero się zaczynały. A to było państwo, które dopiero co powstawało. I sytuacja Izraela w pierwszych latach po niepodległości była dużo gorsza niż sytuacja Polski w pierwszych latach po niepodległości, żeby w 18 roku Polska miała jakieś struktury państwowe odziedziczone po zaborcach, które mogła się odwołać. Izrael nie miał nic. Porozumienie z Niemcami dawało Izraelowi pieniądze, których nie miał, i broń, której nie miał. I to są te dwie rzeczy, które dla wielu Żydów były, no znaczy to była granica, której nie wolno było przekraczać. To znaczy, po pierwsze, nie wolno było brać pieniędzy od Niemców, a po drugie, nie wolno było od nich brać broni. To a znaczy, mimo to zdecydowali się na to. No, bo to jest taka teza, że dużo lepiej jest, żebyśmy zginęli, ale nie brukając rąk paskudną niemiecką bronią, niż żebyśmy żyli. I to były tezy stawiane wówczas w Izraelu. Tak. Ja uważam, że Ben-Gurion miał absolutnie rację. Że po zagładzie pomysł, żeby wydać na mord kolejne setki tysięcy Żydów, byłby pomysłem zbrodniczym. Tego nie wolno było zrobić. A nie było innego państwa, które było, gotowe wydać Izraelowi te 1,5 miliarda, bo to jest mniej więcej ta suma, prawda? Izrael był objęty embargiem na broń. Mhm. Izraelczycy używali w wojnie 1948 roku moździerzy z wojny krymskiej, które stały przed brytyjskim klubem oficerskim. To była sprawa być albo nie być państwa. W końcu Ben-Gurion przekonał większość Izraelczyków do słuszności tej decyzji. Inaczej ona nie zostałaby zrealizowana. Natomiast ja nadal znam Izraelczyków, którzy nie wsiądą na Mercedesa, nie będą używali Telefunkena, nie mówiąc już o tym, że nie będą się przesiadali we Frankfurcie, żeby nie wiem gdzie lecieli. I nigdy w życiu ich noga nie stanie w Niemczech. Tak. Dziś Holokaust, jego ofiary traktowane są z należnym szacunkiem, co nie znaczy, że kwestia zagłady nie jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej, prawda? Czy w Izraelu jest taka granica, której się nie przekracza? Czy w tej chwili, zwłaszcza w tych ostatnich latach, instrumentalne traktowanie zagłady staje się normą? Trzeba by zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc o instrumentalnym traktowaniu zagłady. Natomiast... To znaczy wykorzystywanie tego do polityki. No jeżeli Benjamin Netanyahu mówi o tym, że wielki mufti Jerozolimy namówił Hitlera do eksterminacji Żydów, no to znaczy, że gdzieś wchodzimy w dziwne sprawy. Netanyahu tego nie mówi, powiedział raz i pani Merkel przywołała go do porządku. Natomiast po obu stronach izraelsko-palestyńskiego konfliktu używa się i nadużywa się odniesień do zagłady, żeby scharakteryzować obecny konflikt. Palestyńczycy rutynowo mówią, że Izraelczycy to nowi hitlerowcy, ba, że są gorsi od hitlerowców, bo hitlerowcy niestety nie przeprowadzili zagłady Żydów, natomiast Żydzi przeprowadzają zagładę Palestyńczyków. I taka deprecjacja pamięci o zagładzie z konieczności trzeba się po stronie przeciwnej. Netanyahu powiedział, że to mufti zasugerował Hitlerowi zagładę. Mufti rzeczywiście namawiał Hitlera do zagłady, ale nie musiał niczego namawiać. Na pewno nie lubił Żydów, ale... Nie. On zdecydowanie, to jest zapis tej rozmowy, namawiał Hitlera do wymordowania wszystkich Żydów, ale nie musiał Hitlera namawiać. To już trwało. Wcześniej Begin podczas pierwszej wojny libańskiej mówił, że Arafat w swoim bunkrze w Bejrucie jest jak Hitler w swoim bunkrze w Berlinie. Natomiast ta instrumentalizacja, przez to, że się dzieje po obu stronach konfliktu, to się w jakiś paskudny sposób wyrównuje. Tam, gdzie instrumentalizacja jest rzeczywiście niepokojąca, to jest w marszach żywych i podobnych przedsięwzięciach politycznej indoktrynacji, gdzie młodych Żydów wysyła się do Polski, a właściwie do Oświęcimia, żeby zobaczyli, jaki jest logiczny kres diaspory. Czyli podstawowa teza współczesnej izraelskiej polityki historycznej jest taka, że zagłada była logiczną konsekwencją życia jako bezbronny naród w diasporze i że Izrael jest jedyną możliwą odpowiedzią na zagładę, a więc na diasporę. No to jest oczywiście skrajnie ahistoryczne, ponieważ bitwa pod El Alamein potoczyła się inaczej. Już nie było żadnych sił zbrojnych między Romlem, a Jerozolimą i Hajfą. W Hajfie można jeszcze zobaczyć okopy, które były kopane, żeby tam można było postawić ostatni opór nacierającym Niemcom. I gdyby tak się historia potoczyła, mogłaby się potoczyć, no to ci Żydzi, którzy by jeszcze żyli po wojnie, mówili, że no, sionizm okazał się katastrofalny, bo zgromadził wszystkich Żydów w jednym miejscu, żeby ułatwić Hitlerowi ich wymordowanie. Więc każda polityka historyczna, która mówi o tym, że historia jednoznacznie czegoś naucza, jest zawsze fałszywa, ale zarazem to, że zagłady nie można fałszować ani bagatelizować, jest w Izraelu normą i rządowi polskiemu przez przeprowadzenie tej ustawy o IPN udała się rzecz niesamowita. Po raz pierwszy w historii Izraela większość Knesetu, zarówno posłów koalicji, jak i opozycji, jak i posłów arabskich, którzy nigdy, ale to nigdy nie głosują razem z posłami żydowskimi, przyjęła te dwa projekty ustaw, które mają być odpowiedzią na ustawę o IPN-ie. I to jest absolutnie pierwszy raz w historii Izraela. To jest sukces rządu polskiego, którego nikomu do tej pory nie udało się osiągnąć. Dziękuję bardzo. Konstanty Gebert, publicysta Gazety Wyborczej, był gościem raportu o stanie świata. הסתבכו לסרוכים בשיטות בדרכים כל כלב עזוב היה לי כאח ואם היה עליי לעבור זאת שוב הייתי עובר זאת שוב איתך בגיל שלושים החיים קשים ונפשי עוד כמה אל הרגע הרך ואם היה עליי לעשות זאת שוב, הייתי עושה זאת שוב איתך. כוכבי האהוב כה זוהר ועצוב ויפה כמו חלום צבעוני ומסובך אם היה עליי לגלות זאת שוב הייתי מגלה זאת שוב איתך הילדים ישנים ואת לא חשוב אני כותב את שיריי במטבח אם היה עליי לכתוב זאת שוב, הייתי כותב זאת שוב, איתך. Dawid Broza w raporcie o stanie świata. Nie jestem pewny, ale być może jego przodkowie nosili nazwisko Brzoza. Usługi seksualne w zamian za pomoc. W myśl tej zasady działali niektórzy pracownicy Oxfamu, jednej z największych na świecie organizacji charytatywnych. Skandal, który stał się jednym z najważniejszych tematów ostatnich dni nie tylko w Wielkiej Brytanii, gdzie powstała ta organizacja, pokazuje, jak pracownicy pomocowi podczas misji w zrujnowanym po trzęsieniu ziemi Haiti przeznaczali pieniądze na prostytutki, z których wiele było nieletnich. Szefowie Oxfamu przepraszają, ale podobnie jak w innych tego typu skandalach, wydaje się, że przeprosiny to za mało. Sprawa z Haiti otworzyła puszkę Pandory, z której wyłania się inny od ogólnie przyjętych obraz zachodniego przemysłu pomocowego. I o tym Agata Kasprolewicz. Na Haiti nadciąga olbrzymie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 w skali Richtera. Setki ludzi są w ciemności, śpią w parkach, boiskach do piłki. Boją się wrócić do domu w obawie, że budynki się na nich zawalą. W niektórych częściach miasta ludzie, którzy ocaleli, ułożyli na drodze blokadę z ciał ofiar, by zamanifestować, że pomoc do nich nie dociera. Zliczenie wszystkich ciał, które leżą dziś na ulicach w mieście, jest zadaniem niewykonalnym. Tak kraj został niemal zmieciony z powierzchni ziemi w 30 sekund. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi od 200 lat. Według oficjalnych danych pochłonęło 316 tysięcy istnień ludzkich. Po tej właśnie tragedii na Haiti powstały placówki organizacji humanitarnej Oxfam. I jak zostało niedawno ujawnione, pracownicy zapraszali do nich prostytutki, także nieletnie. Wszystko to za pieniądze firmy, której budżet jest zasilany przez państwo i tak zwanych zwykłych ludzi, wierzących, że ich datki zmienią świat na lepsze. Skandal wywołał wachlarz reakcji, szok, wstyd i gniew, którego brytyjski dziennikarz telewizji ITV, Eamon Holmes, nie próbował nawet ukryć, kiedy gościł w swoim porannym programie dyrektora Oxfamu do spraw funduszy, Tima Huntera. Kiedy byłem dzieckiem, nauczyciele dawali nam koperty, do których wkładaliśmy nasze kieszonkowe, żeby wspomóc Oxfam w czasie wojny w Biafrze. Zabraliście ludziom coś znacznie więcej niż pieniądze. Odebraliście ludziom współczucie, wiarę, pomaganie. W miejsca trawione przez wojnę i kataklizmy, w miejsca, gdzie ludzie umierali z głodu, a ich życie legło w gruzach, jechali bohaterowie. Bohaterowie, którzy w zamian za pomoc korzystali z usług seksualnych. To nie jest nowa historia, choć w przeszłości nazywana była na wiele sposobów. Na początku ubiegłego wieku, w 1905 roku, amerykański lekarz wojskowy na Filipinach określił to zjawisko mianem tropikalnej neurastenii, a więc rodzaju nerwicy, która atakuje białych mężczyzn z dala od domu, a do jej symptomów zaliczano melancholię, niekompetencje, paranoję i seksualną dewiację, pisze w felietonie dla Guardiana znana brytyjska pisarka Aufa Hirsch. A Andrew McLeod, weteran pomocy międzynarodowej, wieloletni szef ONZ-owskich operacji w różnych częściach świata, opowiada mi, że Filipiny były jego ostatnią misją, po której zdecydował się odejść z pracy raz na zawsze. Był taki lokal w Manili, nazywał się Havana Cafe. Z balkonu budynku naprzeciwko wszystko było widać jak na dłoni. O 5:30 odbywała się msza w pobliskim kościele. Po jej zakończeniu kobiety przychodziły do Havana Cafe i zaczynało się polowanie. Wiele z tych kobiet było tak naprawdę dziewczynkami. Nie było co do tego wątpliwości. To był spektakl bezkarności białych mężczyzn, biznesmenów, podróżników i pracowników organizacji międzynarodowych, którzy brali ze sobą te kobiety na noc. Kiedy próbowaliśmy o tym informować, nasi szefowie przymykali oczy na nasze raporty. Andrew opowiada, że koleżanka, z którą pisał raporty, została oskarżona o rasizm i usunięto ją z placówki. On odszedł sam. Brak reakcji na pedofilię ma wymiar instytucjonalny. To mnie doprowadzało do szału. Za każdym razem próba przeciwdziałania patologii obracała się przeciw ludziom, którzy o niej próbowali informować. Byli karani i wyrzucani z pracy. Skala pedofilii w organizacjach pomocowych jest większa niż w kościele katolickim. Mam nadzieję, że pożar, który wybuchł wokół Oxfamu, szybko nie ugaśnie, bo to jedyna szansa, by coś się zmieniło. A będzie to możliwe wtedy, gdy winni zaczną trafiać do więzień. O skali problemu świadczy wiele przerażających historii z przeszłości, jak choćby seksualne znęcanie się żołnierzy nad kilkuletnimi dziewczynkami podczas ONZ-owskiej misji w Republice Środkowoafrykańskiej, a także te, które wychodzą na światło dzienne w ostatnich dniach. Andrew McLeod w organizacjach humanitarnych przepracował pół życia. Zanim trafił do ONZ-u, był na misjach Czerwonego Krzyża, między innymi w byłej Jugosławii i w Ruandzie. Choć nie oszczędza ostrych słów pod adresem swoich byłych pracodawców, nie zgadza się z tezą, że do przemysłu pomocowego trafiają z reguły źli ludzie. Przeciwnie, więcej jest tych dobrych, a najwięcej przeciętnych, jak w każdym społeczeństwie. Problem leży gdzie indziej. Kiedy ludzie trafiają do tak zwanego trzeciego świata, gdzie nie ma silnego społeczeństwa obywatelskiego ani sprawnej policji, są daleko od rodziny, nikt ich nie widzi, nikt nie obserwuje, jest wtedy znacznie większa szansa, że zrobią coś, czego nigdy by nie zrobili w domu. To, co się dzieje na misjach, jest wariacją powiedzenia, co zdarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas. Tylko że tu działa jeszcze postkolonialny kompleks białego wybawcy. Pomagam i to mnie ze wszystkiego usprawiedliwia. Ten mechanizm powoduje, że pracownicy humanitarni nie mają związku z miejscem, w którym żyją. Nie czują się częścią społeczeństwa, nie podlegają więc temu samemu prawu, co lokalni mieszkańcy. To się objawia w bardzo prozaicznych sytuacjach. Niektórzy uważają, że nie obowiązują ich limity prędkości na drodze albo czerwone światła. Inni jadą do muzułmańskiego kraju, a nie są w stanie zrezygnować z jedzenia wieprzowiny i alkoholu. Nie chcą wziąć pod uwagę lokalnych zwyczajów, ani uszanować odmiennych norm kulturowych. Myślę, że to bardzo dobrze widać na przykładzie tego, co zdarzyło się na Haiti. Oxfamowi nawet nie przyszło do głowy, by zaangażować w sprawę haitańską policję. Uważali, że wewnętrzne śledztwo załatwi sprawę. Jak to możliwe, że organizacja dochodzi do wniosku, że tylko dlatego, bo wykonuje pracę dobroczynną, jest ponad prawem? To prawdziwa ironia, uważa Aidan Hartley, kenijski dziennikarz, że postkolonialne duchy wracają wiele dekad po upadku imperializmu. Podwójna ironia polega na tym, że ludzie, którzy w dużej mierze przyczynili się do rozwoju wielu miejsc w Afryce, pochodzili z pokolenia kolonizatorów. Z politycznego punktu widzenia to brzmi słabo, ale oni mówili w lokalnych językach, znali te miejsca od podszewki i mieli coś do zaoferowania. Aidan Hartley odwołuje się do czasów, zanim, jak to sam ujmuje, polityczna poprawność nie stała się obsesją przemysłu pomocowego. Na ten czas przypadły też początki działalności Oxfamu, kiedy cel był jeden. The aim was to get people who had been affected by terrible events back onto their feet. Chodziło o to, by pomóc stanąć na nogi ludziom, których dotknęło nieszczęście. To były czasy, kiedy organizacją dowodzili technicy, specjaliści w dziedzinie agrokultury, inżynierzy. Słowem, ludzie, którzy byli ekspertami w dziedzinach, które rzeczywiście były przydatne w rozwijającym się świecie. Potem na Zachodzie przyszła moda na politykę. I na przełomie wieku pojawił się nowy typ pracownika pomocowego, który, jak tłumaczy Aidan Hartley, przejął kontrolę nad wieloma zachodnimi organizacjami humanitarnymi, w tym nad Oxfamem. Nowe pokolenie widziało swoją pracę pomocową jako misję polityczną. To byli absolwenci studiów rozwojowych. Mieli więc zdecydowanie poglądy polityczne, ale nie mieli doświadczenia w terenie. Wierzyli, że praca na rzecz rozwoju musi być opisana odpowiednim językiem. Zależało im, żeby odbywała się w duchu postępu i ideologii lewicowej, a także feminizmu. Głównym kryterium stała się postawa, a nie kompetencje. Problem w tym, że ideologia stała się obsesją, na tyle, że przysłoniła główny cel ich pracy, a więc pomoc humanitarną i rozwój. Choć Andrew McLeod i Aidan Hartley stawiają inne diagnozy, to łączy ich nadzieja, że skandal, który wybuchł wokół Oxfamu, przyczyni się do konstruktywnej debaty, która w efekcie przyniesie zmiany w przemyśle pomocowym, bo obaj nie mają wątpliwości, że świat pomocy potrzebuje. Podobnego zdania jest Eliza Roche, która rzuciła pracę w Oxfamie, kiedy zobaczyła, jak ogromne sumy pieniędzy są marnotrawione na kampanie reklamowe. Eliza nie chce już wspierać Oxfamu, ale nie przestała chcieć pomagać. Nie chcę, by ludzie przestali wspierać dobroczynność, stracili wiarę w jej sens, ale dopóki duże organizacje nie staną się bardziej przejrzyste, zarówno w kwestii finansowej, jak i moralnej, będę wspierać małe, lokalne inicjatywy. Eliza od razu przeszła od słów do czynów i dochód z każdego udzielonego wywiadu na temat Oxfamu przeznacza na ten cel. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uzgodniła rozejmu w Syrii. Mimo starań wielu krajów zachodnich Rosja wyraża sprzeciw, a w Radzie potrzebna jest jednomyślność. Zatem nie będzie przerwy w działaniach wojennych. w ostatnich dniach zwłaszcza ataki bombowe na wschodnią Guttę, enklawę kontrolowaną przez siły opozycyjne wobec rządu Asada, wzbudziły przerażenie świata. Ponad 400 osób zginęło tam w ciągu ostatniego tygodnia. W innym regionie Syrii, na północy kraju, mamy tymczasem starcia. W regionie Afrin biją się tam siły tureckie, kurdyjskie, również rządowe siły syryjskie. To są kolejne fronty tej wojny, która nie chce się skończyć. W studiu Adam Balcer z ośrodka Wisa Europa. Dzień dobry. Zacznijmy od wschodniej Gutty. To nie wygląda jak wojna, to jest masakra ludności cywilnej. Po co to Asadowi? Myślę, że chodzi o to, żeby w najbliższym czasie zlikwidować wszystkie enklawy i doprowadzić do takiej sytuacji, że terytorium kontrolowane przez Asada będzie miało jak najbardziej taki spójny, jednorodny charakter. Taka sytuacja jak podczas wojny teraz w Syrii, no miała wcześniej na przykład miejsce, jak był konflikt w Libanie, czy na przykład wojna w Bośni, że były enklawy i na pewnym etapie, prawda, najsłynniejszą taką enklawą, w cudzysłowie najsłynniejszą, była Srebrenica. Teraz są te porównania Guty do Srebrenicy. Właśnie pojawiają się, ludzie sobie próbują jakoś to zracjonalizować czy uporządkować. Te porównania twoim zdaniem są słuszne, precyzyjne? Moim zdaniem nie, pod tym względem, że w Srebrenicy, jeśli do Guty wejdą siły Asada i dokonają ludobójstwa, tak jak Bośniacy Serbowie w Srebrenicy na Bośniakach, muzułmanach, to znaczy, pamiętajmy, że wtedy w ciągu paru dni po zajęciu miasta rozstrzelano, a wcześniej jeszcze torturowano, 8400 osób. Na razie mówimy o nalotach, które zginęło około 400-500 osób, tak? Więc to, gdy tak zajęcie miasta i taka zaplanowana na wielką skalę egzekucja będzie oznaczała, że mamy do czynienia z powtórką w Srebrenicy. Pamiętajmy, że też przy tych porównaniach, oczywiście, że teraz Syria jest najkrwawszym konfliktem na świecie. Natomiast no, nawet to porównanie z Bośnią, wtedy w ciągu 3 lat w Bośni zginęło, dzisiaj mamy te szacunki, ponad 100 tysięcy osób. Jak są szacunki Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, to takie minimalne, znaczy najniższe oparte, że mamy potwierdzoną śmierć, to jest około 350 tysięcy, tylko że ten konflikt trwa już od 11 z tego roku, 7 lat i liczba mieszkańców Syrii jest kilkakrotnie większa niż mieszkańców Bośni. Oczywiście wówczas mówimy to nie po to, żeby relatywizować nie, te tylko straty, żeby zapamiętać, tylko żeby wiedzieć, co się dzieje, prawda? Ustawić to w kontekście. Również liczba ofiar w tym wypadku też ma znaczenie, co nie zmienia faktu, że metody, które stosuje Asad, no i te obrazy, które widzimy, są wstrząsające. To znowu słyszymy o tych słynnych bombach beczkowych, prawda? Czyli beczkach wypełnionych gwoździami, złomem plus ropą naftową, które dokonują masakr wśród ludzi i to, co możemy oglądać dzisiaj na obrazach w telewizjach informacyjnych jest rezultatem tego typu strategii, tego typu taktyki. Tak, tylko pamiętajmy, no, że on nie jest sam, tak? I nie we wszystkich tych nalotach, ale bierze w nich udział także Rosja. Rosja jest jego patronem politycznym i tak samo Iran, tak? I są zaangażowani militarnie na miejscu i bez ich wsparcia Asad by upadł, tak? Więc to jest coś takiego, że no, odpowiedzialność za to, co się dzieje, tak? Jakbyśmy mieli, co jest oczywiście niemożliwe, uczciwy proces przed Międzynarodowym Trybunałem, tak jak powstał po wojnie w Jugosławii Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni w Jugosławii, no to Rosja i Iran powinny zasiąść wtedy na ławie oskarżonych. Nie zasiądą, to raczej... Tak, to w ogóle możemy, nie podlega. Tego możemy być pewni. Dyskusji. Przenieśmy się na północ, bo tam jest kolejne ognisko tego konfliktu i po raz kolejny sytuacja się zaczyna komplikować, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta wojna syryjska jest w zasadzie niezrozumiała, jeśli chodzi o interesy, kto z kim, dlaczego i tak dalej. Tutaj, popraw mnie, jak coś źle mówię, mamy 3 główne siły, prawda? To znaczy mamy Kurdów, którzy kontrolują, czy kontrolowali do dzisiaj, do teraz ten rejon. Mamy Turcję, która próbuje od północy odebrać go Kurdom i mamy Syryjczyków, którzy zaczynają wspierać Kurdów, prawda? No znaczy oczywiście pamiętajmy o tym, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, ale na razie skupmy się rzeczywiście na tej Trójce. To jest tak, że jak spojrzymy na północną Syrię, to wzdłuż granicy z Turcją mamy tak, idąc od Morza Śródziemnego, kawałek, który kontroluje Asad, kawałek, który kontroluje zróżnicowana wewnętrznie opozycja, to jest Idlib i tak dalej. Największy region, który kontroluje jeszcze opozycja, gdzie mamy różne środowiska, od islamistów takich, którzy są, prawda, taką przepoczwarzoną Al-Kaidą, po innych islamistów i tak dalej, i gdzie powiedzmy Turcja ma relatywnie największe wpływy, ale nie kontroluje w pełni tych sił. Następnie mamy kanton Afrin, który, kanton kurdyjski, który został zaatakowany przez Turcję i z północy, i z... I dodaj, kto kontroluje, jak mówimy o Kurdach, to kim są ci Kurdowie? Syryjscy Kurdowie, którzy są oczywiście powiązani z tureckimi Kurdami i którzy... I stąd zainteresowanie Turcji tym. Tak, tym, i którzy stworzyli Rojawę, czyli de facto państwo, które kontroluje, jak idziemy dalej, jest fragment wzdłuż granicy, które kontroluje Turcja i jej sojusznicy, i następnie mamy długi bardzo pas kontrolowany przez Kurdów, którzy są wspierani przez Stany Zjednoczone. Więc na miejscu są też jeszcze inni aktorzy, bo są żołnierze amerykańscy, Turcja nie mogłaby przeprowadzić tej operacji bez zgody Rosji i Iranu. Jest to skomplikowana gra, w której widać coś takiego. Po miesiącu udało się Turkom, bo nie mogą się w pełni zaangażować, bo właśnie Rosja nimi, w jakiś sposób ich rozgrywa. W tym sensie, że pozwoliła im wejść, ale jednocześnie bez zgody Rosji na pewno nie byłoby tego, co teraz się dzieje, że paramilitarne różne oddziały, milicje związane z Asadem przyszły na pomoc Kurdom do Afrinu, tak, i w jego okolicach. Turkom udało się opanować 15% terytorium tego kantonu po miesiącu. To jest jakieś może, nie wiem, 300 kilometrów kwadratowych. Z tego powodu, że głównie walczą nie Turcy, tylko walczą ci sojusznicy arabscy, ale i tak zginęło prawie gdzieś 40 żołnierzy tureckich i łącznie te straty są nieco większe po stronie tej Turcji i arabscy sojusznicy niż po stronie kurdyjskiej. To jeszcze, żeby bardziej skomplikować, zadam pytanie. Wspomnieliśmy o Amerykanach. Amerykanach, którzy nominalnie w dalszym ciągu wspierają Kurdów, wśród których... Pierwsze pytanie, czy w Afrinie są Amerykanie? Bo wiadomo, że oni to YPG, czyli tą siłę, te milicje kurdyjskie związane z PKK wspierają w innych rejonach, ale i również poprzez doradztwo. Czy w Afrinie są Amerykanie i czy... Stąd pytanie, czy może dojść do starć amerykańsko-tureckich, bo o tym też się mówi. W Afrinie nie ma Amerykanów, dlatego że te tereny kontrolowane przez Kurdów, upraszczając, można podzielić na dwie części. Mały Afrin i cała reszta duża, Rojawy, gdzie są amerykańscy żołnierze, gdzie działa amerykańskie lotnictwo. Przypominam, że właśnie i gdzie są na przykład złoża ropy, gazu. Przypominam, że ten nalot amerykańskiego lotnictwa, który doprowadził do śmierci licznych najemników rosyjskich tak. To był atak na Kurdów. Tak? Rosjanie próbowali zasadem zaatakować tereny, gdzie są szyby naftowe i złoża ropy, tak, i gazu. Tylko że daleko od Afrinu, we wschodniej Syrii. Więc mamy coś takiego, że Afrin może się dziać z tego też powodu, że to jest region, gdzie nie było Amerykanów, gdzie on był bardziej w rosyjskiej strefie wpływów i Rosja pozwoliła Turkom wejść razem z Iranem, ale jednocześnie zawsze może powiedzieć, umyć rączki i powiedzieć, no Asad stara się wspierać, przecież to jest terytorium kraju, tak? My nie mamy na niego wpływu. I z perspektywy rosyjskiej idealny scenariusz to jest jak najgorsze relacje Rosji z Ameryki, z Turcją i zaangażowanie Turcji i uzależnienie Turcji od Rosji właśnie w okolicach Afrinu i to, że tam będą toczyły się walki. Pamiętajmy, że Turcy mogą opanowali na razie jakąś część terytorium kantonu, ale kluczowe jest samo miasto, gdzie razem z uchodźcami możliwe, że jest 500 000 ludzi. Czy możliwe są, nawet jeżeli nie starcia, to po prostu otwarty konflikt, otwarty spór polityczny pomiędzy Amerykanami. Amerykanie muszą się zdecydować, czy będą wspierać Kurdów, czy nie, jeżeli Turcy pójdą dalej. Problem jest taki, że w Afrinie, mówiąc brutalnie, Amerykanie mogą się zachować jak Poncjusz Piłat i umyć ręce. Powiedzieć, nie ma nas tam, tą część Syrii jest jakby w rosyjskiej strefie wpływów. Natomiast jest region kurdyjski, który jest po drugiej stronie Eufratu, w ramach tej całej dużej Rożawy, gdzie są Amerykanie, i gdzie Turcy chcieliby też, to się nazywa Manbij albo Manbij, chcieliby ten region opanować. Tego się nie da zrobić bez zgody Amerykanów. I na razie tej zgody nie ma. Tak, i nie ma zgody. Dziękuję bardzo. Adam Balcer z ośrodka Visa Europa był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz i Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jeszcze Rona Kenan, Gido Giv. Na koniec. Dziękuję. היא כותבת לי שורות קצרות אני עונה במגילות המחוות שלה מאופקות ושלי עולות על גדותיהן היא מזמינה אותי לארוחת בוקר אני מזמין אותה לחנוכת בית היא אף פעם לא תהיה שלי אולי תהיה קצת לידי וגם זה לא בטוח כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאר בעיניים בורקות בחיוך רעב אני רוקב את הריגוד המוזר של הלב אני הולך ונזכר ברחובות של פריז איך היה לנו קר התחבקנו דקות ארוכות מתוקות התעוררתי ושוב זה נגמר אבל היום אני יוצא היום אני עושה מעשה מישהו זרק לי גלגל הצלה ואמר אהבה זה דבר מדבק כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב עיניים בורקות בחיוך רעב אני רוקד את הריקוד המוזר של הלב כמה מתוק ומריר הכאב רק בגללו אני מוכן להתאהב Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro 40-calowy telewizor SmartTech 26% taniej, 699 zł za sztukę. A rower MTB 39% taniej, 549 zł za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co Ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Zamarzenia! Nowy serial. Oglądaj już w poniedziałek w telewizyjnej dwójce o 21.35. Teraz w Biedronce czas na porządki. U nas znajdziesz wszystko do sprzątania domu. Zaplanuj już dziś wielkie wiosenne zmywanie naczyń. Przyjdź do Biedronki po tabletki do zmywarki Finish All in One. 100 sztuk w biedronkowej cenie. Teraz jedynie 39,99 za opakowanie. Oferta ważna do 4 marca lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.